رالوت بیا تو راسی لئی دا خزان خزان ٹولا نڑی دا ستورش پتا ترگ مئی دا رکت دا خیال سپی نسبگ مئی دا دخا پیریو کھڑی بلوطن تزینا رنگ مدمین کلائی کور دائی ویر اماتم پہری لور دائی ٹول جہان جوڑ رد سرور دائی دتر مخام صدر خور دائی حیران ولاڑیم چی بسر پی خشینا ناسیم خفا سر پزنگونیم ستڑے گر ستڑے لشون دونیم ہجر وحلائی دبل دونیم سر پسل کو لکا مجنونیم سوک میں دحال پختنا بلکل نکوینا ہر خواری کی دا غمون برانو نا خواندا ہر خواری کی دا غمون برانو نا خواندا چرتا درینا لاشو خواندا کمی خواتا لاشو خواندا ہر خواری کی دا غمون برانو نا خواندا ہر خواری کی دا غمون برانو نا خواندا چرتا درینا لاشو خواندا کمی خواتا لاشو خواندا مظلوم ملت مو پا بدحال دائی آزاد وطن مو ٹول اشغال دائی مہاجر شوا استقلال دائی رنگ پسر ونوس بن ہلال دائی دو ظالم و بے گناہ ٹول زورین دا شہیدان و جنازے دی درمی راوان قافلے دی سدسر وینو فوارے دی سترگ زما پشڑا سرے دی دا جنان غمی او خواب الخواد زنگوینا مسجد شہید محراب شہید دائی طالب شہید کتاب شہید دائی بلبل شہید گلاب شہید دائی آدم شہید رباب شہید دائی اسپن جنڈری پو مزار بدرا پوینا ہر خواری کی دا غمون برانو نا خواندا ہر خواری کی دا غمون برانو نا خواندا چرتا درینا لاشو خواندا کمی خواتا لاشو خواندا ہر خواری کی دا غمون برانو نا خواندا ہر خواری کی دا غمون برانو نا خواندا چرتا درینا لاشو خواندا کمی خواتا لاشو خواندا دا عشق لکلی مار ورزی زیبن جہان تا مسافر زی ٹوٹے ٹوٹے پر ہر زی زمان شنا زمان دل بر زی پخڑ تا پکی نان تور لحا توڑی نا ہجر وحل عرفانی دائی دیر کھڑ دل عرفانی دائی وحشت زبل عرفانی دائی چاشڑ ول عرفانی دائی دفع فراق شمی پا بل وطن کی تیروینا ہر خواوری کی دا غمون برانونا خواندا ہر خواوری کی دا غمون برانونا خواندا چرتا ترین لارشو خواندا کمی خواتا لارشو خواندا ہر خواوری کی دا غمون برانونا خواندا ہر خواوری کی دا غمون برانونا خواندا چرتا ترین لارشو خواندا چرتا ترین لارشو خواندا کمی خواتا لارشو خواندا کمی خواتا لارشو خواندا.